हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 14वां भाग, कास्केड पर्वत श्रृंखला की 15 चोटियों पर ज्वालामुखी हैं, पर हाल के सालों में वे बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहे हैं। कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट रहनेर है, जो वाशिंगटन के ताकोमा शहर से 50 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह पर्वत 3.25 मील ऊंचा है। वैसे तो यह पर्वत एक ज्वालामुखी है, परंतु पिछले 2000 सालों में उसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है। माउंट रहनेर से 100 मील की दूरी पर माउंट हुड है, जो 2 मील से कुछ अधिक ऊंचा है। ओरेगन राज्य में यह सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत भी एक ज्वालामुखी है, परंतु वो भी एक लंबे अरसे से ठंडा पड़ा है। 1975 में कास्केड रेंज की चोटियों में पिछले 60 सालों से कोई ज्वालामुखी सक्रियता नहीं दिखाई पड़ी है। माउंट रहनेर के उत्तर में 135 मील की दूरी पर माउंट बेकर स्थित है। वो कैनेडियन सीमा के समीप है और 2 मील ऊंचा है। मार्च 1975 में माउंट बेकर की चोटी से सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हुआ। उसे देख लोगों को वो पहले तो ऐसा लगा जैसे जंगल में आग लगी हो, पर बाद में जब उसमें से राख और गैसें निकली तो लोगों को ज्वालामुखी के सक्रिय होने की पुष्टि हुई। उसके बाद माउंट बेकर में कुछ खास नहीं हुआ, परंतु इसी प्रकार की सक्रियता माउंट सेंट हेलेंस में देखी गई। माउंट सेंट हेलेंस वाशिंगटन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और वो पोर्टलैंड ओरेगन से कोई 45 मील दूर है। 2 मील ऊंचे माउंट सेंट हेलेंस ने 1831 से लेकर 1854 तक काफ़ी सक्रियता दिखाई। उस समय उस इलाके में बहुत लोग नहीं रहते थे, इसलिए वहाँ क्या हुआ इसका हमारे पास कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, पर उस इलाके में कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ। उसके बाद माउंट सेंट हेलेंस 125 सालों तक शांत रहा। वो बर्फ़ से ढंका एक सुंदर पर्वत था और कोई भी उसे खतरनाक नहीं समझता था, पर 1980 में माउंट सेंट हेलेंस के आसपास के क्षेत्र में भूकंप आने लगे। पहले तो वहाँ कई हल्के हल्के भूकंप आए, परंतु फिर मार्च 27 को पर्वत की चोटी से कुछ भाप और राख निकली।